зробіць вам усё, што трэба. Ето, як той казаў, пакуль, косю-косю, да ваглоблі. Чарнушка не даў сказаць Васілёвай маці, прамовіў панура. Есці вот што яны будуць. Што мы будзем? Ёй не тое, што замуж ісці, а можа, каб з торбай па хатай не прыйшлось. Што ты кажаш, суседко? Перажывем неяк, перагораем, будь не можа, прывыклыя. Є то такая привычка, што здохнуць нядоўга. І калі яно ўсё кончыцца, ўсё думаеш, от то ту заб'ешся на хлеб, жылы рвеш, і на табе. Чарнушка плюнуў. Каб усім зямлі пораўну, адзінакавай, то маглі б і перабіцца. А то ж аднаму густа, а другому пусто, адгукнулася мачыха. Савецкая власть называецца. Парадкаванне абяцалі, а нешта і носу не паказваюць. А хто табе яго будзе рабіць? Адказвае Васілю Чарнушка. Улада што? Яна дае закон. А закон той як дайшло. Закон той людзі прымерваюць. Як людзі людзьмі, той закон — закон. А як маўчаць кожны будзе ды сядзець, склаўшы рукі, так і ўлада не паможа. Дак, а чаго ж крычаць без толку? Чаго без толку? Трэба з толкам. Ды дзе ж той толк? Жалувацца трэба ў воласць, у другіх. Ці парабілі ў парадкаванні зямлі, ці робяць. А ў нас ні слыху, ні дыху. Жалувацца. Няхай прыязджаюць. У тым годзе бандзіты папужалі, а цяпер жа, дзякуй Богу, ціхо. Кажуць, у Мокуці булі ўжо зноў. Кажуць, кажуць, брахні всякай ходзіць. Чарнушка раптам сказаў непрыхільна, і што за зямля тут? То балото, гразюка такая, што канца краю не відно, то пясок, што ў самога чорта нічога не вырасло б. Праклятае якоесь месца. Не падабаецца, дак паехаў бы на Ўкраіну сваю хвалёную, не вытрывала раўніва прамовіла мачыха. Не дзяржыць ніхто. Не дзяржыць. Кеп не дзяржало, ён сказаў задуменна загадкаю. Балото, як возьме ногу, засе, зацягне ўсяго, душу зацягне. Хто ж цябе дзяржыць? Хто? Мо хто? А мо і што? Тут нутром разумець трэба, а не расказваць. Немалая сама. Немалая, а не знаю. Кеп не дзяржало. Ну, хто цябе дзяржыць? Ты, прамовіў Чарнушка такім голасам, у якім амаль не было чутна жарту. Як жа я з табой выпраўлюся ў такую далёкую дарогу, а пакінуць адвагі не хапае? Там жа другой такой, мабыць, не знойдзеш? Ну, дак і маўчаў бы, не вякаў попусту, як старэйшая, разумнейшая, сказала мачыха. Васіль, перахапіўшы змоўніцкі ганнін позірк, вось бачыш, якія ў нас гаворкі бываюць, паспрабаваў разагнаць нядобрую маўклівасць. Усюды кажуць добра, дзе нас няма нічого. Пераб'ёмся пакуль як-небудзь, а там зімой у лес на нарыхтоўкі, глядзі, завядзецца капейка, як трэба будзе яшчэ, то вясной на сплаў можна. Сплаўшчыкам гавораць, плацяць добра. Гавораць. Лагодны Чарнушка сёння яўна быў не ў настроі. І каб не ўлазіць у непатрэбныя спрэчкі, ніхто не стаў яму пярэчыць. Памаўчалі трохі для прыліку і сталі разыходзіцца. Толькі Чарнушка сядзеў яшчэ нейкі час, унурыўшыся, думаў пра штосьці сваё. Пра жыта, можа, ці пра амаль забытую Чарнігаўшчыну, ці пра жонку, якая не разумее, што яго тут трымае. А можа,